Ezer év, de még fáj, hogy akkor itt hagytál. Titokban vártam rám, találj, de te mást vigasztaltál. Nézd rám, a szívem alig ver, más álma azóta sem kell. Nézd rám, csak rólad álmodom, velem ébredsz minden hajnalom. De sűrű, mikor a bálat a nyúlban jár, de sűrű, mikor az érintésed fáj. De sűrű, mikor nem vagy még egyedül, s karodban valaki álomba szenvedül. Megtettem mindent, amit kértél, mégis bonnak néztél, lelkemből tépted ki az álmom, azóta sem találom. Hallgasd ezt a dalt, hisz rólad szól, akarom, hogy tud, most is hiányzol. Hallgasd és hullagy könnyeket, hisz az álom.